בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות תור החיים, הלכות קריאת התורה, הלכה ג' עניין קריאת התורה בשעת התפילה בשני וחמישי. על פי מה שכתב רבנו זל בליקוט את עניינה, סימן פי זין, שכוונות אלול הם תיקון הברית, כי כוונות אלול הם בחינת הנותן בים דרך, שצריך להאיר הדרך בים וכו', ועל ידי זה הוא מוצא זיווגו ואינה כנגדו וכו', וסוד זה מסר אברהם לאליעזר בעת ששלח אותו למצוא הזיווג של יצחק בנו, וזה שאמר לו, ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, ראשי תיבות אלול, ובאמצע הם תיבות תובע אישה, כי על ידי כוונות אלול, שעל ידי זה נעשה תיקון הברית, על ידי זה נעשה ברצון אליו, ואזי תובע אישה, כי על ידי פגם הברית היא נוטה מרצונו וכו'. ועל ידי תיקון הברית, על ידי כוונות אלול, שהם בחינת הנותן בים דרך, על ידי זה תובע אישה וכו', עיין שם עניין זה היטב, כי הוא סוד עמוק ונסתר מאוד מאוד. א. וזה בחינת ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, ללכת דייקה, כי על ידי כוונות אלול המרומז בראשי תיבות מתקן בחינת הדרך, בחינת הנותן בים דרך, ואזי תובע אישה ללכת אחריך, ללכת דייקה, כי היא מרוצה לילך בדרך אחריו, מאחר שכבר תיקן והאיר בה בחינת הדרך, שהוא בחינת כוונות אלול המרומז בראשי תיבות של זה הפסוק, שהם בחינת הנותן בים דרך כנ"ל. ועל כן, על ידי זה תובע אישה ללכת וכו', ללכת דייקה, שהוא בחינת דרך כנ"ל. ב. וזה בחינת תפילה. כי תיקון התפילה הוא בחינת זיווג דקדושה כידוע. כמו שכתב רבנו זל במקום אחר, שאצל הצדיקים הגדולים אין הפרש בין תפילה לזיווג. כמו שכתב רבנו זל על מאמר רבותינו זכרונם לברכה, שתהא תפילתי סמוכה למיטתי וכולי עיין שם. כי התפילה היא בחינת אישה יראת השם. בעיקר תיקון התפילה הוא על ידי בחינת כוונות אלול, שהוא בחינת הנותן בים דרך, שעל ידי זה תובע אישה ללכת וכו'. וזהו בחינת תיקון התפילה שהוא בחינת אישה יראת השם. כי עיקר תיקון התפילה הוא בבחינת אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל. שהוא בחינת ויהיו טרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת וכו'. הדאו דכתיב צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמיו. כמו שכתוב בתיקונים. ויהיו טרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת, שהיא בחינת תיקון התפילה, בחינת שגורה תפילתי בפי כנ"ל, ובחינת תובע אישה ללכת אחריך, שהאישה יראת השם, שהיא רבקה אשת יצחק, נמשך ברצון על ידי כוונות אלול, שעל ידי זה ויהיו טרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת. וזה בעצמו תיקון התפילה, בחינת שגורה תפילתי בפי. כמבואר בתיקונים כנ"ל, שהאישה יראת השם שהיא בחינת התפילה הולכת ונמשכת אחר האדם, בחינת עם שגורת תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל. וכל זה על ידי כוונות אלול, שהוא בחינת הנותן בים דרך. וכמו שסיים שם בתיקונים, הדאו דכתיב צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמיו. כי צריך להאיר בבחינת התפילה, בחינת הדרך, שהוא בחינת כוונות אלול, כדי שתהיה התפילה כראוי בבחינת שגורה תפילתי בפי וכו'. בבחינת ויהיו טרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת וכו' כנ"ל. ועל כן, עיקר תיקון התפילה הוא בחודש אלול, שאז מרבים ישראל בתפילות ותחנונים. כי עיקר תיקון התפילה הוא על ידי כוונות אלול שמבחינת הנותן בים דרך, שעל ידי זה תובע אישה ללכת אחריך. שזה בחינת ויהיו טרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת, שזה בחינת תיקון התפילה כנ"ל. ג. כי צריך להאיר בחינת הדרך בהתפילה, כדי שתוכל התפילה ללכת בדרך הישר מחוץ לארץ לארץ ישראל, ומשם לירושלים ולבית המקדש ולקודשי קודשים, בבחינת והתפללו אליך דרך ארצם, דרך דייקה. כי התפילה צריכה ללך לארץ ישראל ולקודש הקודשים ומשם לשמיים, ואחר כך מרקיע לרקיע ומעולם לעולם עד שתלך ותעלה למקומה. ועל כן צריכים להאיר בבחינת הדרך על ידי כוונות אלול, שהוא בחינת הנותן בים דרך כנ"ל. ד. וזה בחינת קריאת התורה בשעת התפילה, כי עיקר הדרך מאיר על ידי התורה, כי התורה מאירה את הדרך, כי על שם זה נקראת תורה, על שם שהיא מורה לנו את הדרך, כמו שכתוב להורות להם את הדרך אשר ילכו וכו', וכמו שכתוב דרך מצוותיך ארוץ וכו', דרך פיקודיך בחרתי, וכתיב דרכיה דרכי נועם. ועל כן, על ידי התורה שקוראים בשעת התפילה, על ידי זה מאירין את הדרך בים, דהיינו בבחינת התפילה. ואז התפילה מקובלת בבחינת אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל, שזה בחינת ויהי וטרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת, שהוא בחינת והיה טרם יקראו ואני אענה וכו'. כי התורה מאירה בבחינת דרך, שהוא בחינת כוונות אלול בבחינת התפילה. ועל כן נתקן קריאת התורה בשעת התפילה בשני וחמישי, שהם הימים שעלה משה וירד ב-40 ימים האחרונים שהם ימי אלול, לקבל לוחות אחרונות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי באלו הימים שקיבל לוחות אחרונות שהם ימי אלול, עשה משה דרך כבושה שהוא כוונות אלול, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן קורין באלו הימים שעלה משה וירד, כי עיקר קריאת התורה בשעת התפילה הוא כדי להאיר הדרך בים כנ"ל. ועל כן עיקר קריאת התורה בשני וחמישי נתקן בעת שהלכו ישראל בדרך בלא תורה 3 ימים ונתייגעו. עמדו נביאים שביניהם ותקנו שיהיו קורין בתורה בשני וחמישי, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר תיקון קריאת התורה בשני וחמישי הוא בשביל תיקון בחינת דרך כנ"ל, כי עיקר תיקון הדרך הוא על ידי התורה שהיא מורה דרך כנ"ל, וזה בחינת והתהלכך תנחה אותך וכו'. ועל כן, כשהלכו ישראל בדרך בלא תורה נתייגעו, ועל כן תיקנו אז דייקה קריאת התורה, כי על ידי התורה מתקנים בחינת דרך כנ"ל. ועל כן תקנו קריאת התורה בשעת התפילה בימים שעלה משה, בימי אלול, לקבל את התורה, ועשה דרך כבושה כנ"ל, כדי להמשיך בחינת כוונות אלול להאיר הדרך בים, כדי שתהיה התפילה בבחינת עם שגורה התפילה בפי יודע אני שהוא מקובל, שהוא בחינת ויהי וטרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת, בחינת טרם יקראו ואני אענה, שזהו בחינת תובע אישה שהיא רבקה ללכת וכו', שזה נעשה על ידי כוונות אלול, שנמשך על ידי קריאת התורה בשני וחמישי וכו' כנ"ל. ו. כי שני וחמישי הם בחינת כוונות אלול, בחינת הנותן בים דרך הנ"ל. כי בשני נאמר יאיר הקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, בין מים עליונים למים תחתונים. וזה בחינת סוד כוונות אלול, בחינת דרך הנ"ל, שנעשה על ידי בחינת אם אשק שמיים שם אתה ואציע שאול אינקה. אם אשק שמיים ואציע שאול הם בחינת יוד עליונה שעל א' ויוד תחתונה שתחת א', שהם בחינת סגול דקסה וחיריק דסג, שמהם נעשה בחינת הדרך כמבואר בקוונס. וכמבואר במאמר ויאמר השם משה קרא את יהושע, ובמאמר כי תצא עיין שם היטב. וזה בחינת עיר הקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, שזה בחינת סוד תמונת א' כמובא בתיקונים. כי מים עליונים הם בחינת י' עליונה שעל גג א', ומים תחתונים הם בחינת י' תחתונה שתחת גג א'. ורקיע מבדיל בין מים למים הוא בחינת הוו שבתוך א' כידוע. וזה בחינת הנותן בים דרך, שהוא בבחינת הבדלה בין מים למים, שעל ידי זה נעשה דרך בים, שזה עיקר בריאת העולם, כי על ידי זה נעשו שמיים וארץ. כי בחינת הדרך הנעל, שהוא בחינת דרך התשובה, בחינת אם השג שמיים שם אתה והציע שאול הנקה, זה עיקר בריאת העולם וקיומו. כי תשובה קדם לעולם, ובלא זה אין העולם מתקיים. כי עיקר בריאת העולם בגין דהשתמודעין לה, דהיינו להכיר אותו יתברך בכל מקום, בבחינת אם השג שמיים שם אתה והציע שאול הנקה. נמצא שיום שני הוא בבחינת הנותן בים דרך, שהוא בחינת כוונות אלול, בחינת א' כנ"ל, שהוא בחינת יהי רקיע בתוך המים והיא מבדיל וכו'. זין. וזה בחינת יום חמישי, כי בחמישי נאמרה ברכה לדגים, ודגים הם בבחינת זרעו של יוסף, שנתברכו והתגו לרוב וכו'. כי עיקר הדרך המאיר בים הנ"ל הוא בבחינת יוסף, שהוא בחינת שמירת הברית, שעל ידי זה מאיר הדרך בים כנ"ל. ועל כן עיקר קריאת ים סוף שעליו נאמר הנותן בים דרך היה על ידי יוסף, כמו שכתוב, הים ראה וינוס ויצא החוצה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי יוסף הוא בחינת שמירת הברית, שעל ידי זה הוא בחינת הנותן בים דרך כנ"ל, שזהו בחינת קריאת ים סוף שנעשה דרך בים, בבחינת בים דרכך, על ידי גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. כי הדרך נעשה על ידי בחינת יעקב ויוסף, שהם בחינת שמירת הברית כנ"ל. ועל כן התברכו זרעו של יוסף בברכת הדגים, כי הדגים יש להם דרך בים יותר מכל מין חי, כי עיקר חיותם במים, וכל מין חי אין לו דרך בים כי ינטבע שם, והדגים עיקר חיותם שם נמצא שיש להם דרך בים שחיים והולכים שם, ועל כן הם בבחינת זר עד יוסף, שהם בבחינת הנותן בים דרך כנ"ל. ועל כן בחמישי שנאמרה בו ברכה לדגים, תקנו חכמנו ז"ל בו הנישואים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בכתובות, כי הנישואים דקדושה עדיין הנישואים של ארץ ישראל, הם בבחינת הנותן בים דרך, כמובן בדברי רבנו הנ"ל. על כן תקנו נישואים בחמישי, הואיל ונאמר בו ברכה לדגים, כי ברכת דגים הם בבחינת זר עד יוסף, שהוא בחינת הנותן בים דרך, שהוא בחינת תיקון הברית, בחינת נישואין דקדושה כנ"ל. נמצא ששני וחמישי הם בבחינת הנותן בים דרך, שהוא בחינת כוונות אלול, ועל כן בהם עלה משה וירד בארבעים ימים האחרונים שהם ימי אלול לקבל לוחות האחרונות, שאז עשה משה בשעת קבלת הלוחות דרך כבושה הנ"ל כמבואר בדברי רבנו ז"ל. ועל כן בימים אלו, דהיינו בשני וחמישי, קוראים בתורה בשעת התפילה כדי להמשיך כוונות אלול, כדי להאיר הדרך בים, שזה עיקר תיקון התפילה כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, כשהלכו ישראל במדבר שלושה ימים בלא תורה היו יגעים. ובשביל זה תקנו קריאת התורה בשני וחמישי כמובא לאל. ועיקר הקפדה שלא ילכו שלושה ימים בלא תורה, כי עיקר קריאת התורה הוא בשביל בחינת תיקון הדרך, כי על ידי התורה מאיר הדרך כנ"ל. ועיקר תיקון בחינת הדרך הוא בבחינת משולש, שהוא בחינת שלושה ימים. כי שלושה ימים הם בחינת ימין ושמאל ואמצע. ועיקר תיקון הדרך הוא בבחינת המכריע, שהוא בחינת ממוצע בין ימין ושמאל, בבחינת בכל הדרך אשר ציוויתי אתכם תלכו, לא תסורו ימין ושמאל. כי זה עיקר תיקון הדרך, שלא ננטות לימין ושמאל. וזה בחינת א' הנ"ל, שהוא בחינת אם אשק שמיים שם אתה ואציע שאול הנקה. והו"ב שבתוך האל"ף הוא בחינת הדרך שמכריע בין י' עליונה ל-י' תחתונה וחלול משניהם. וזה עיקר בחינת הדרך שעשה משה בחודש אלול, שנוכל למצוא את השם יתברך תמיד, הן בבחינת אם אשק שמיים, הן בבחינת ואציע שאול חס ושלום. כי יש מי שנוטה מהשם יתברך חס ושלום על ידי עלייתו, שהוא בחינת אשק שמיים. ושם דייקה הוא טועה מן הדרך ושוכח בשם יתברך. יש להפך, שעל ידי נפילתו הוא טועה ושוכח בשם יתברך. ומשה רבנו עליו השלום עשה דרך כבושה לבלי לנטות ימין ושמאל, רק להשיב הכל אל הדרך הישר, אל הדרך הממוצע. כי משה רבנו מאיר לשניהם ומורה אותם דרך ישרה לבל יטעו מן הדרך. הן העולים למעלה בבחינת אם אשק שמיים, לבל יטעו מן הדרך חס ושלום על ידי עלייתם, רק בכל עלייה ועלייה ימצאו את השם יתברך בבחינת אם אשק שמיים שם אתה. וכן משה רבנו מאיר גם ליורדים חס ושלום, אפילו לאותן שנפלו מאוד מקדושתם והם בשאול תחתיות חס ושלום, גם להם מאיר משה רבנו עליו השלום ומורה להם את הדרך לבל ישכחו בהשם יתברך. כי גם שם נמצא הוא ידבח בבחינת ואציע שאול הנקה, וכמבואר במאמר כי תצא הנ"ל. וזה עיקר בחינת הדרך, שהוא בחינת מכריע בין ימין לשמאל, בין עליונים ותחתונים, ומשלים לשניהם להשיבם כולם לדרך הישר. ועל כן בחינת הדרך כלול משלושה, שהוא בחינת א' שכלול מתלת, נקודה עליונה ונקודה תחתונה, וו שבאמצע וכנ"ל. ועל כן התורה שהוא בחינת דרך כנ"ל, כל בחינותיה הוא שלוש שלוש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בריך רחמנא דייב לן אוריינט ליטאה ביום תליטאה על ידי תליטאה וכו'. ועל כן דייקה כשהלכו ישראל שלושה ימים בלא תורה נתייגעו, כי שלושה ימים אי אפשר ללך בלא תורה, כי שלושה הם בחינת ימין ושמאל ואמצע, שהוא בחינת כלליות הדרך. ועיקר הוא בחינת יום השלישי, שהוא בחינת ממוצע, שזה עיקר בחינת דרך הישר שלא לנטות לימין ולשמאל חנן. ועל כן אי אפשר להיות שלושה ימים בלא תורה, שהוא בחינת הדרך, שעיקרו בבחינת שלושה ימים וכולי כנ"ל. ועל כן תקנו קריאת התורה וכנ"ל. ועל כן אין קוראים בתורה בפחות משלושה אנשים, שהם כהן, לוי, ישראל. וכן כל אחד אינו קורא פחות משלושה פסוקים. כי עיקר קריאת התורה הוא בשביל להאיר בחינת הדרך, שהוא כלול משלושה, שהוא בחינת א', שהוא בחינת כהן, לוי, ישראל, כמובא, וכנ"ל.